zbudowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Żegnamy reklamy. 19 minęła, to jest Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w tym serwisie trójki o uroczystościach na Placu Piłsudskiego w Warszawie, upamiętniających żołnierzy wyklętych. Nie udało się uratować mężczyzny, pod którym załamał się lód na Wiśle w Krakowie. Mróz trzyma, ale miasta już zaczynają sezon rowerowy. Przez 25 lat już wolnej Polski dochodziło do pomieszania pojęć, kiedy za ludzi honoru uważani byli ci, którzy byli zdrajcami. Dopiero dzisiaj symbolicznie zerwaliśmy ich generalskie epolety. To słowa premiera. Wcześniej głos zabrał prezydent. Na Placu Piłsudskiego trwają uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obserwuje je Mariusz Pieśniewski. Mariusz, co jeszcze usłyszeliśmy od przedstawicieli władz? Podczas uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza prezydent Andrzej Duda powiedział, że przez dziesiątki lat komuniści, mordercy niszczyli pamięć o żołnierzach niezłomnych, poniżali ich rodziny i nazywali bandytami, ale im się to nie udało. Prezydent zaznaczył, że dziś żołnierze niezłomni są wzorem dla młodzieży mimo wielu lat prób wykreślenia ich z polskiej historii. To właśnie dzięki ich krwi, ich bohaterstwu, ich uporowi, ich wierności, żołnierskiej przysiędze. Polska znów się odrodziła, znów jest suwerenna, znów jest niepodległa, znów jest dumna, także dumą swoich żołnierzy. W przemówieniu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że żołnierzom niezłomnym jesteśmy zobowiązani do walki o prawdę, wolność i dostatnią Polskę. Podczas uroczystości Brygady Obrony Terytorialnej 4, 5 i 6 otrzymały imiona żołnierzy wyklętych Grycjana Fruga Szczerbca, Mieczysława Dzimieszkiewicza-Roja i rotmistrza Witolda Pileckiego. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu. Więcej na żołnierzewyklęci.pl. polskieradio.pl. Rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Daje ona możliwość odbierania stopni wojskowej żołnierzom w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. Nowe przepisy pozwolą zdegradować m.in. generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Rada Ministrów zebrała się dzisiaj tylko w tej sprawie, a premier Mateusz Morawiecki tłumaczył. Chcemy przywrócić podstawowy porządek moralny. Chcemy nazwać po imieniu zło złem, dobro dobrem, zdradę zdradą, bohaterstwo bohaterstwem. Stopni oficerskich i podoficerskich pozbawione będą osoby, które będąc w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 działały na rzecz podtrzymania reżimu komunistycznego i na szkodę państwa polskiego. Przykładem może być dowódca plutonu egzekucyjnego Inki, młodej dziewczyny sanitariuszki AK w 1946 roku skazanej na śmierć. A w serwisie trójki teraz informacje z Krakowa. Nie żyje mężczyzna, pod którym załamał się lód na Wiśle. Nurkom ze straży pożarnej udało się wyłowić ciało z rzeki, jednak mimo długiej reanimacji mężczyzna zmarł. Relacja Pawła Pawlice. Akcja poszukiwawcza, a później reanimacja trwały w sumie 4 godziny. Na miejscu pracowały specjalistyczne jednostki straży pożarnej, w tym zespół nurków, którzy zeszli pod wodę w poszukiwaniu mężczyzny. Jak wynika z relacji świadków, 35-latek na Wiśle w okolicach Wawelu chciał przejść po lodzie z jednego brzegu rzeki na drugi. W połowie lód załamał się pod jego ciężarem. Mówi rzecznik krakowskich strażaków, kapitan Bartłomiej Rosiek. Apelujemy o to, aby zachować rozsądek. Czasami wydaje się, że ten lód jest mocny, twardy, natomiast później okazuje się, że ktoś wpada pod ten lód i dochodzi do nieszczęść. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Mimo że za oknem mróz, w kilku miastach ruszył już sezon na rowery miejskie. Można je wypożyczać w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi czy Warszawie. Zanim zostały wystawione na ulicę, przeszły przeglądy i naprawy. Wybór jest duży, zachęca Marek Pogorzelski, rzecznik firmy, która obsługuje większość rowerów miejskich w kraju. W Warszawie są dostępne rowery te standardowe, które wszyscy znamy. Są rowery elektryczne, tandemy, są rowery dziecięce. W Poznaniu są rowery wyposażone w fotelik dziecięcy. W Łodzi są rowery cargo, czyli takie potężne trzykołowce. Tam z przodu są ławeczki. Dzięki pasom bezpieczeństwa można przewieźć nawet 4 dzieci. Jazda rowerem to zdrowie, ale też ochrona środowiska, przypomina Łukasz Puchalski, stołeczny pełnomocnik do spraw komunikacji rowerowej. Nie ma środka transportu w mieście, który jest bardziej ekologiczny. Nawet elektryczne samochody czy elektryczny transport zbiorowy emituje szkodliwe substancje. Rower jako jedyny pojazd jest zeroemisyjny. Przypomnijmy, żeby wypożyczyć rower miejski, wystarczy zarejestrować się w systemie. W większości miast przez pierwszych 20 minut można jeździć za darmo. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Rozumiem, że kolarstwo szybkie jest promowane, te 20 minut, ale no, w dużych miastach można przejechać. Kolarstwo szybkie? Jak najbardziej. Dobre. Krzysztof Łuniewski o sporcie. I królowa sportu na początek. Od kilku minut trwa oficjalne rozpoczęcie halowych mistrzostw świata w Birmingham. Wiele obiecujemy sobie po starcie naszych lekkoatletów, na przykład po dzisiejszym występie w skoku wzwyż Sylwestra Bednarka, aktualnego halowego mistrza Europy, o czym przypomina wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Sprawił nam ogromną niespodziankę w zeszłym roku podczas halowych Mistrzostw Europy w Belgradzie. Zaczął ten sezon całkiem dobrze, skakał kilka razy powyżej 2:30. Myślę, że w tej konkurencji też jest możliwa walka o podium. Bednarek skacze dziś wzwyż, nasi tyczkarze w niedzielę. W znakomitej formie jest Piotr Lisek. To są Mistrzostwa Świata, więc spotykają się tam sami najlepsi, nie ma tam przypadkowych osób i emocje są równe tym emocjom, które są na dworze. Nie wiem, czy jesteśmy Wunder Teamem, czy nie. No ta lekkoatletyka teraz tak dosyć mocno obrodziła w te talenty i medale, no ale myślę, że musimy się jeszcze utrwalić w tym, żeby tak można było o nas powiedzieć. Mówił Piotr Lisek. Nie wiemy, co powiedziała tuż po tym, jak dobiegła do mety Kamila Żuk. Musiała jednak emanować pozytywną energią, bo została mistrzynią świata juniorek w biatlonie, w biegu ze startu wspólnego. To precyzujmy. Na drugim biegunie jest Neymar. On prędko nie pobiega. Kontuzja, jakiej nabawił się w ligowym meczu z Marsylią, okazała się poważna. Brazylijczyk ma skręcony staw skokowy i złamaną jedną z kości śródstopia. Będzie operowany w Rio de Janeiro i ostro różne prognozy lekarzy mówią o 2,5-3-miesięcznej przerwie. Przerwę muszą sobie też zafundować Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Brazylijczyk narzeka na uraz biodra i rozstawiony z jedynką debel musiał wycofać się z turnieju ATP w Acapulco. Teraz może i ważna informacja dla kibiców siatkówki. Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy zostanie rozegrany w Kazaniu. Panie będą rywalizować w Bukareszcie. A kibice futbolu niech nie zapomną przypadkiem, że o 20:45 powtórka z finału Pucharu Ligi Angielskiej. Arsenal w Premier League zagra z Manchesterem City, albo raczej ma zagrać, bo w Londynie sypie śnieg i organizatorzy nie ręczą, że mecz się odbędzie. Na Wyspach Kanaryjskich burz śnieżnych się nie spodziewają i Las Palmas powinno punktualnie o 21:00 rozpocząć spotkanie z Barceloną w La Liga. O wynikach w obydwu meczach w wieczornych serwisach sportowych będzie informował Tomasz Gorazdowski. A dziś w nocy, gdzieniegdzie w Polsce, też słabe opady śniegu, natomiast na Wybrzeżu Gdańskim to już jutro rano będzie można lepić bałwany, bo nawet 12 cm świeżej dostawy białego puchu jak najbardziej wskazane, chociaż z bałwanami może być problem, bo śnieg się nie lepi, kiedy minus 8, a tyle ma być jutro nad morzem. W nocy nad morzem. Jutro to tak minus 3, ale zacznijmy od temperatur w nocy, bo one rzeczywiście powodują zmrożenie krwi w żyłach. Minus 24 stopnie w Dolinach Podkarpackich, tak może być tej nocy właśnie. Minus 20 w Dolinach Sudeckich i na północnym wschodzie, a przeważnie to tak od minus 13 do minus 18. Jutro od minus 9 stopni na zachodzie do minus 3 nad morzem. No i wiatr słaby, umiarkowany wschodni. Trochę tego śniegu jutro może jeszcze poprószyć, ale to już nie będą takie opady jak tej nocy. Na niebie raczej chmury, możliwe niewielkie rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. A my teraz pogodnie, bo dlaczego nie? Mówimy Państwu dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny. Do usłyszenia. My, czyli Roma Leszczyńska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz i Rodzyn w tym zestawie, czyli jeden męski, Krystian Hanke. A przed Państwem kolejna kobieta, Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Dzisiaj słuchacze od początku audycji dyskutują głównie na temat zarobków urzędników, bo trochę taki temat im podsunęliśmy. No wiadomo, dlaczego pan wicepremier został już chyba nawet memem, tak niektórzy mówią. Ale jest ciekawe pytanie, jak dać premię, bo na przykład premia mogłaby być takim składnikiem, który podwyższa uposażenie urzędnicze. Jak dać premię uczciwemu politykowi, którego dzisiejsze działanie da efekt dopiero za 20-30 lat, bo to na przykład reforma emerytalna. No, na przykład dopisać do emerytury, prawda? I to wtedy ta premia właściwie taka trochę z opóźnieniem, ale jednak byłaby dopisana. I ta reforma emerytalna, gdyby się powiodła z premią, to ma jakieś symboliczne znaczenie, charakter.

końcu idzie na czerwonym. Mniej tej nogi już nie będę miał w auto z piskiem. Pstryka papierosem. Dalej dwie dziewczyny jeszcze przed trzydziestką gadają w bramie, co ma 100 lat. Dolatują mnie koszty prowident i eksmisja. Kot z parteru się patrzy za krat. A ja mam jedno życzenie, żeby narodu wiosennej tarkowińskiej zawsze była wiosna, żeby tam miała bazę z kwiatów i brązowego szkła. A ja mam jedno życzenie, żeby na rogu wiosennej i tarkomińskiej zawsze była wiosna, żeby tam miała bazę z kwiatów i brązowego szkła. Wespero starym i selednowym leci na głośno bonus RPK. Gość w środku tempo patrzy przed siebie. Słychać jak burzą, remontują fabrykę konesera. Zima, zima, zima. A ja mam jedno życzenie, zima. A ja mam jedno życzenie. Zima. To oczywiście Ladinola i Pablo Paweł i Ludziki. Nagranie akurat idealnie oddające to, co się dzieje za oknami. Mam nadzieję, że tylko za oknami, a nie w sercach. Dzisiaj program rozpoczynamy od Pablo Paweł. Paweł napisał, że to ostatni singiel z Ladinoli. No i już pora, żeby udać się w świat i nagrywać kolejną płytę. Wspominał też coś o płycie disco, ale myślę, że to był taki zimowy żart po prostu. Nasze plany na dzisiejszy wieczór do 21:00 to bardzo dużo muzyki. Iwanka pokazuje mi, że mi grają bransoletki, ale to już tak musi być, Iwanko, i tak już zostanie do końca. Ręce się ruszają. Do 21:00 dużo muzyki. Po 20:00 to będzie muzyka specjalna, szczególna, wyjątkowa, ekscytująca, taka, która po prostu powoduje dreszcz na plecach, zwłaszcza kiedy słucha jej się w dobrych okolicznościach, więc jeżeli ktoś jeszcze może zadbać o to, żeby wygodnie się umościć, to po 20:00 odpalamy płytę Nanook of the North. Autorzy, czyli Piotr Kaliński i Stefan Wesołowski, będą naszymi gośćmi i porozmawiamy o tej wyprawie na północ, wyprawie muzycznej, która także jest wyprawą filmową. Może być, bo przecież film z powstaniem tej płyty i tej muzyki się łączy. Bardzo szczególny film dokumentalny z początku XX wieku. O tym wszystkim więcej po godzinie 20:00. Do 20:00 będziemy biec przez różne nowsze i mniej nowe nagrania, więc jeżeli ktoś na przykład przespał ten fakt, że jest zima, bo szczęśliwie zapadł w sen zimowy, to teraz niech się budzi. I'm Już jutro premiera nowej płyty amerykańskiej grupy, która nazywa się The Breeders. Długa historia tego zespołu, całkiem długa przerwa od ostatniego albumu. Jedynie 11 lat minęło. No i ten utwór, który za nami, czyli Wait in the Car, to jest piosenka, którą znamy najdłużej, bo ukazała się jako singiel już w październiku 2017 roku. Płyta, jak powiedziałam, już jutro. Zaczyna ją piosenka o nerwowej Marii. Nervous Mary i Nervous Day. To jest zakończenie tego utworu. The Breeders, oficjalna premiera nowej płyty już jutro. Nową płytę mają także Pochwalone. To jest damski, żeński, kobiecy zespół polski. No i w tej wersji właśnie na żywo z tego albumu posłuchamy utworu Lokale. Przypomnę, że to co istotne dla tej grupy, to oczywiście fakt jak brzmią, ale też fakt, że wykorzystują bardzo stare tradycyjne teksty w swoich nagraniach. Dziewczyna kładzie się na ladzie, barman kładzie się na dziewczynie wzrokiem. Ona lubi wzrok, lubi lokale. Lokale myśli, że lada moment poproszą ją o rękę albo chociaż na drinka potańczyć do disco. Wianek na głowie. że lada moment poproszą ją o rękę albo chociaż na drinka, potańczyć do disco. A ja sobie myślę, że się jeszcze wyśpię. Jeszcze do dnia, do dnia, do dnia daleczko. Lokale myśli, że lada moment poproszą ją o rękę albo chociaż na drinka, potańczyć do disco. Się usmolę, 19 chłopców wyprowadzę w pole, a z tych 19 wybiorę 9, 4 do kochania, do roboty 5. Lokale myśli, że lada moment poproszą ją o rękę albo chociaż na drinka, potańczyć do disco. Pochwalone, zapisane koncertowo. Koncert krakowski w pięknym Psie miał miejsce. No a teraz można posłuchać tych utworów w wykonaniu dziewczyn właśnie zapisanych na płycie. Lokale w wersji na żywo za nami. Przypominam o stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, gdzie można cały czas śledzić tytuły i wykonawców. Wracam ponownie do tego zespołu, polskiego zespołu Good Night Chicken. Yeah. Zespół nazywa się Good Night Chicken. Płyty można szukać na pewno w sieci, ale tytuł tego nagrania jest frapujący. Nie wiem, czy to pytanie wprost zadane nam, czy też pytanie retoryczne. How to maintain diet in Ostruda? No, to jest ciekawe. Nie wiem, nie byłam. Searching for a reason. I'm in the chaos dimension. Reasons eclipsed by tension. I want not to feel numb about death. Fighting peace is not an easy task. Breathing to see if there's any left. Breathing about how many people died yet. Can't someone tell me the reason? If it stops, I'm having a bad dream. In and out of patience, I just can't keep it around. Most of mine's been taken. As I find out I'm out, had a little love, but I gave it to you. Now someone's at my door, and he needs some too. Lighting up my phone, talking in my mood. And all I got left is this attitude. All this music's playing in my head. If it stops, I'm having an unshakable nightmare. Don't have enough to share. Sometimes on life itself, I'm neither here nor there. The MTA took the first of it. 20-minute delay wasn't the worst of it. So hard underground, you could burn to death. Now you're right on time to take what I got left. Funky music playing loud. If it stops, I'm counting on you. This next one's called Freebird 2. Tak właśnie Parquet Court zapowiadają nową płytę, Wide Awake nadchodzi. Produkcją zajął się Danger Mouse. No i zobaczymy, posłuchamy i będzie wtedy wiadomo, co i jak. MNKR lub Moniker to jest nowa propozycja, nowy zespół na naszym rynku. Michał Szturomski, Michał Wieraszko, Gdyby Tylko. Niczego nie będę się bał. la vie. Mocno sentymentalny film, nie wraca na noc i wyważa dawno otwarte drzwi, unosi w górę brwi. Gdy uciekają kolejne dni, to nasze c'est la vie. To nasze nazi savoir vivre. I niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. Niczego nie będę się bał. Gdyby ty, gdyby tylko nie ty. Gdyby tylko, to nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Wczoraj premiera tego utworu, dzisiaj posłuchaliśmy go po raz drugi. Moniker także w sieci, do znalezienia i do odsłuchania. Od dzisiaj także można słuchać i cieszyć swoje uszy nowym utworem zapowiadającym nową płytę DJ-a Koce. Płyta nadchodzi na początku maja, a w tym drugim ujawnionym singlu Roisin Murphy. Illumination, DJ Koce i Roisin Murphy. Zapowiedź nowej płyty tego niemieckiego producenta. Płyta nosi tytuł Knock Knock. Ukaże się w maju, ale jeszcze pozwolę sobie na jedną wyprawę w przeszłość z tym samym producentem, ale kto inny będzie śpiewał. Śpiewać będzie Milosz, czyli Mike Milosz. Thank you.

things that make us weak, the things that make us strong, the voices that begin to whisper. Only when we're alone, only when we're alone. Solitude is fast, is it with us every day? Does it push the thoughts of worry or push the words we pray? And to whom do you hold your hands, which go with star with sky? Do they hear you when you laugh, or only when you cry? Or only when you cry, or only when you cry, or only when you cry, or only when you cry, or only when you cry, or only when you cry, or only when you cry. But at least you get to speak, but that's really all that counts. If something seems inside of us, we gotta get it out. But what about the words that never gets a tongue? When you pod your love, the company will ruin all the fun. Then let them settle back within your solitude. Don't say the truth, don't speak your mind. If it's considered rude, if it's considered rude, if it's considered rude, if it's considered rude, I may not know many words, nor sharp enough to cut the cheeks. I may be cursed by company, but at least I get to speak. And my tongue will never get tired. And my tongue will never get tired. And my tongue will never get tired. And my tongue will never Lampoon to jest tytuł nagrania, którego właśnie posłuchaliśmy z debiutanckiej płyty zespołu Shame. Zanim posłuchamy drugiego singla tygodnia w programie alternatywnym, bo mamy taki tydzień, że dużo gości, wielu gości, wspaniałych gości odwiedza nasze studio i także mamy dwa single tygodnia, to jeszcze po pierwsze cały czas zapominam powiedzieć, że nieobecność Agnieszki Obszańskiej i Terenu Kultura jest oczywiście tymczasowa, bo to urlop i nadejdzie taki czas w marcu, kiedy usłyszymy się z Agnieszką ponownie. To była pierwsza informacja. Druga informacja dotyczy naszego spotkania z gośćmi po godzinie 20. Nanook of the North to jest temat, sedno i wszystko, co się wydarzy po 20. Zapraszam już teraz na to spotkanie z autorami. No i oczywiście informacja przypominająca. Boka wydaje nową płytę. Ta płyta nadchodzi w kwietniu. Na razie znamy jeden utwór i to jest właśnie ten, który czeka już na emisję. In Love with the Dead Man, drugi singiel tygodnia w programie alternatywnym. I'm in love with the dead man. What's the worst that could happen? I'm in love with the dead man. They say that you're in heaven.